أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başındaki çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla ben müsaadelerinizle hemen 69 ve sonrasındaki ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da üzerinde her zaman olduğu üzere durulması icap eden, konuşulması önem arz eden hususlarda inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Değerli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 69 ve sonrasındaki 70. ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah Azza ve Celle yeter. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi dostlar, bildiğiniz üzere birkaç haftadır, özellikle Nisa 65 ve öncesinde yine 65'in sonrasında 65'i takip eden ayeti kerimelerde Allah'a ve Resulüne olan itaat kavramına dair bir şeyler konuşmuştuk. Bu haftada Nisa suresi 69 ve sonrasındaki ayeti kerimede yine aynı minvalde, aynı muhteviyata sahip bir ayeti kerime. Yani Allah'a ve Resulüne itaat konusunu ele alındığı bir ayeti kerime. Şimdi dolayısıyla birbirinden kopuk değil. Önceki ders ve yine ondan önceki ders, Allah'a ve Resulüne itaat etmek, hayatımızın bütün meselelerinde Allah ve Resulünü ölçü olarak kabul etmek, bu minvalde, bu bağlamda bir şeyler konuşmuştuk geçtiğimiz haftalar içerisinde dostlar. Bu haftada yine aynı minvalde Allah'a ve Resulüne itaatin nedenli, kıymetli bir şey olduğunu bu ayet-i kerimenin üzerinden inşallah rahman etüt edeceğiz, öğreneceğiz. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı inşallah kolay kılsın. Dostlar, tabii sadece bir giriş mahiyetinde bir soru yönetmek istiyorum. Yani bu her birinize ayrı ayrı, işte ne bileyim, cevabını çok merakla beklediğimden ötürü sorduğum bir soru değil. Sadece bir konuya girizgah teşkil etsin diye soruyorum. Hatta bu soruyu Kızılay'a inelim soralım, İstanbul'a inelim soralım, fark etmez. Ama soru şu: desem ki, ben yöneltsem veya birisi gelse size sualde bulunsa, dese ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi sevsin ister misiniz? Yahut da gelse dese ki cennette, Firdevs'te Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size komşu olsun ister misiniz? Yahut da sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte hoş vakit geçirmeyi ister misiniz cennette diye sual etseler, ben bana bu soruyu sorana derim ki kardeş, o az ötede, yani şuraya git, bu soru abes bir sorudur derim. Biz bunu istiyoruz ama benim gelmek istediğim yer bir yer. Yani kastım bu soruyu her birinize ayrı ayrı sormak değil, bunu başta ifade ettim. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak istiyoruz. Allah nasip etsin inşallah. Biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın sevgisine, muhabbetine nail olmuş o zümreden olmayı murat ediyoruz. Biz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize muhabbet beslediği o hayırlı kimselerden olmayı arzu ediyoruz. Biz yine Allah'ın Resulü'nün muhabbet beslediğinden ötürü cennette Kevser havzunda kendi elleriyle içecek ikram ettiği o hayırlı bahtiyarlardan olmayı murad ediyoruz. Bu fil hakika, Allah da sözümüze şahittir. Biz bunu arzu ediyoruz. Dostlar, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bunun nasıl gerçekleşeceğinin formülünü Nisa suresi 69. ayeti Celile-i Tayyibe'de veriyor. Az önce bir şey sordum size. Belki işte dedim ya, abestir, böyle bir soru olmaz yani. Allah'a ve Resulüne inanan, iman eden, inanç sahibi her Müslüman Allah'ın Resulüne komşu olmayı ister. Her bir Müslüman Allah'ın Resulü'nün elinden bir içecek, ikram edilmiş olan bir içeceği yudumlamak ister. Ama bunun nasıllığıyla alakalı bakınız, Allahu Azza ve Celle 69'da ne buyuruyor? Diyor ki, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ. Sen ey Müslüman, sen ey kardeşim, biz Allah'ın Resulü'ne komşu olmak istiyorsak, nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere, yani biz onlarla cennette aynı ortamı paylaşmak istiyorsak, başka bir ifadeyle Allahu Azza ve Celle'nin sevgisini, Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmış o hayırlı zümrelerden olmayı istiyorsak, bunun formülü 69. ayeti kerimede geçtiği üzere men yuti'illaha ve rasul, Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Bunu götürün Allah için. Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki azığı bu. Allah'ın Resulü'nün sevgisine mazhar olmak isteyen, gönlünü kazanmak isteyen ve cennette de onunla beraber hoş vakit geçirmek isteyen, o zümreye dahil olmak isteyen Allah'a ve Resulüne itaat edecek. Bunun mefhumu muhalefeti şu dostlar, ekranları başındaki kardeşler. Allah'a ve Resulüne itaat yoksa şehitler yok, nebiler yok, sıddıklar yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek elinden içecek yok. Acı ama gerçek. Nisa suresi 69. Eğer şehitlerle olmak istiyorsan, nebilerle olmak istiyorsan, o hayırlı zümreye dahil olmak istiyorsan bunun tek bir yolu var. Başkaca bir yolu yok. Onu da alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyurdu. Men yuti'illaha ve rasul, Allah'a ve Resulüne itaat eden kimse. Bu böyle. Allah'ın Resulü ile birlikte olmayı istiyor muyuz diye bir soruyla başlamıştım ya, bu sohbeti canlı tutsun diye bir böyle ara ara tekrar edeceğim inşallah affınıza mağruren. Ayeti kerimenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğimden dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, yani peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak ve bunun için Allah'a ve Resulüne itaat etmek, bunun sebebi nüzulünü konuşmak istiyorum. Yani bu ayet niye indi? Bu ayet hangi meseleye istinaden indi? Bu bizim meseleyi daha iyi anlamamıza inşallah Rahman katkı sağlayacak dostlar. Sevben radıyallahu anh, şüphesiz duymuşsunuzdur. Rivayetlerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı bir kölesi olduğu yazılır. Yine Sevben yazdığınız zaman arama motoruna Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama ziyadesiyle, bütün ashab öyledir ama bunun Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama olan muhabbetinin bir tık önceliği vardır. Yani Sevben dediğin zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama böyle muhabbet beslemekle maruf bir sahabedir. Bunu özellikle paylaşıyorum, altını çiziyorum. Birazdan lazım olacak çünkü. Sevben radıyallahu anh, tabi konumuz o da böyle aklımızın bir tarafında kalsın inşallah. Allah'ın Resulü ile birlikte olmak, nebilerle yani sıddıklarla, şehitlerle, bunun yegane yolu Allah'a ve Resulüne itaattir. Bu ayeti kerimenin nuzulu sebebini konuşuyoruz. Yani Sevben radıyallahu anh geliyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna ama böyle bitkin, hasta gibi yani. Sevben, Sevben değil. Zahirde baktığın zaman sanki rahatsız. Böyle yüzü ise tarih kitaplarında geçtiği üzere paylaşıyorum. Böyle hakikaten 40 karış derler ya, böyle keyifsiz yani. Tadı yok Sevban radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyor dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevban'ı görünce diyor ki, Sevban, rahatsızlığın nedir? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevban'ın bir rahatsızlığı olduğundan hareketle böyle bir sualde bulunuyor. Diyor ki, niye, hayırdır, neyin var yani? Bir tarafın mı ağrıyor? Ağrıyan yerin neresi, sıkıntın ne, hastalığın nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevban'a böyle sorular yöneltiyor. Sevban radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, anatomik olarak, fiziki olarak diyor bir rahatsızlığım yok. Diyor ki, ama keyifsizsin Sevban. Diyor ki, ya Resulallah, evet. Diyor ki, nedeni nedir? Diyor ki, ya Resulallah, son birkaç dönemdir aklıma bir şeyler takılıyor. O beni bu hale getirdi. Zayıflattı, hastalandırdı. Yatağa döşeğe düşürdü yani, tabir yerindeyse. Ha? Nedir biliyor musun ya Resulallah? Diyor, ya Resulallah, biz öleceğiz. Biz öldükten sonra Allahu Azza ve Celle'nin huzuruna arz-ı endam edeceğiz. Allah bizi hesaba çekecek. Ve nihayetinde sen de bir peygamber olarak Allahu Azza ve Celle'nin cennetinde konuşlanacaksın. Allah seni bir peygamberi olmanın hasebiyle de seni özel bir yerde konuşlandıracak. Sen nebilerle beraber olacaksın. Senin Allah indinde kıymetin farklı, senin yerin ayrı, Allah seni farklı bir yere koyacak. Ya Resulallah, bilmiyoruz orasını ama varsay ben de cennete girdim. Senin Allah'ın indindeki kıymetinden ötürü biz yine ayrı düşeceğiz. Sana olan muhabbetimden ve bu muhabbetten ötürü de ayrı kalmaktan ötürü bu endişe beni hastalandırdı ya Resulallah. Bu beni rahatsızlandırdı. Yani ben seni şimdi görüyorum bu dünyada. Seni arzu ettiğim zaman, sana muhabbetim, ne bileyim, aklıma geldiğinde geliyorum seni ziyaret ediyorum ama öldüğümüz zaman seni Allah cennetine alacak. Hadi de beni aldı. Sonrasında Allah'ın indinde senin kıymetin farklı, cennetteki yerinde âlâ olacak. Biz ise senden yine ayrı kalacağız. Senden ayrı kalmaya tahammül edemediğim ve bu benim aklıma hep geldiği için hastalandım ya Resulallah. Allah bu ayeti indirdi. Dedi ki, siz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'ın vaadidir sizi nebilerle beraber kılacak. Allahu Ekber. Sizi şehitlerle beraber kılacak. Sizi sıddıklarla beraber kılacak, Ebu Bekir'le. Sizi salihlerle beraber kılacak dostlar. Bu vaadin sahibi Allah'tır. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Kim Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat ederse o sıddıklarla, şehitlerle, nebilerle, salihlerle beraber olacak. Düğün bayram oldu Sevban'a. Dedi ki, ha, bu işin formülü buymuş. Demek ki itaat edersek ben Nebimin yanında olacağım. Az önce girizgahta bir sualde bulunmuştum. Allah'a ve Resulüne, Allah'ın Resulüne, affınıza sığınarak tekrar diyorum. Allah'ın Resulüne komşu olmak istedik. İtaat edeceğiz. Subhanallah. Bunun yolu bu. Nisa suresi 69. ayeti kerimenin mesajı bu. Sevgi, evet seveceğiz. Seviyoruz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama aynı tarafta biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın da bizi sevmesini istiyorsak bunun yegane yolu bizim Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz. İşte Sevban radıyallahu anh'ın bu hadisesi ve bu ayet-i kerime tefsir kitaplarında da geçtiği üzere ayet-i kerimenin sebebin nuzuluyla alakalı paylaştık. Rabbim inşallah Sevban radıyallahu anh'ın bu hassasiyetini bize de ikram etsin dostlar. Şimdi tabi yine başta bir cümle kurmuştum. Demiştim ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı seviyor muyuz? Biz de hepimiz buna cevaben dedik ki evet. Ve yine diğer taraftan istiyoruz ki Allah'ın Resulü de bizi sevsin sallallahu aleyhi ve sellem. Bize muhabbet beslesin. Bize Havzu Kevser'inde kendi elleriyle içecek ikram etsin. Vallahi biz bunu istiyoruz. Bunun yolu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ı sevmenin Ve diğer taraftan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine mazhar olabilmenin yegane yolu Allah'a ve Resulüne itaattir. Çok net ifade ediyorum. Hem Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmeyeceğiz. Hem de diğer taraftan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizi sevmesini bekleyeceğiz. Bu hiç ama hiç samimi değil. Öyle bir dünya yok. Yok ki biz bulalım. Hem Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğimizi söyleyeceğiz. Hem de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve getirdiğine tabi olmayacağız. Yok yok, öyle bir dünya yok. Bu samimice değil. Bizim Allah Azza ve Celle'nin rızasını, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sevgisini murat ediyorsak ve sevdiğimizi de iddia ediyorsak bunun yegane ispat yolu var. Hatırlıyor musunuz dostlar? Tefsir-i Furkan'ın ilk derslerinde söylemiştik. Sevgi ispat ister demiştik. Sevdiğini söyleyen ispat etmek durumundadır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğini iddia ediyorsan Müslüman, sevdiğini söylüyorsan, haykırıyorsan, oturduğunda elinde zikirmatikle Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed diye sevginden, muhabbetinden ötürü salavat getiriyorsan Allah'a ve Resulüne itaat etmelisin. Yoksa bu sözün havada kalır. Bu sevgin samimice değildir. Sevgiyin, sözüğün, iddiayın Allahu Azza ve Celle'nin indinde bir kıymeti olmasını istiyorsan Müslüman, Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin. Sevdiğini söylediğinin getirdiklerine itaat edeceksin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, faiz benim ayaklarımın altındadır diyor. Sevdiğini, muhabbet beslediğini söylediğin Allah'ın Resulü onu elinin tersiyle itiyor. Biz ise boğazımıza kadar faizle iştigal ediyoruz ve oturduğumuz, kurulduğumuz koltuktan da Allah'ın Resulü'nü sevdiğimizi söylüyoruz. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Yalan değilse de samimi değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine mazhar olabilmek, cennette onunla beraber olabilmenin yegane yolu Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Sevgi ispat ister. Faizi Allah'ın Resulü'nün yaptığı gibi ayaklarının altına almayan bir kimse Allah'ın Resulü sevgisini ağzına almasın. Ben dekolteli bir bayanın, affınıza sığınarak söylüyorum bacılar, elinde zikirmatikle Allah'ın Resulüne salavat getirdiğini çok duydum. İttakullah ya, Allah'tan kork. Bu değil anlatmaya çalıştığımız. Bu sevgiden bahsetmiyoruz. Sevgi ispat ister. Hazreti Ömer anlatsın bize. Radıyallahu anh, sevgi ne demek? Seviyoruz dedik biz Allah'ın Resulü'nü, öyle değil mi? Başta sordum. Siz de evet dediniz. Allah da evetinize şahit. Evet dedik. İspat ister. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğimizin yegane ispat yolu ameldir. Kalle olmaz. Halle olur. Hal. Halen duruşumuzla, tutumumuzla, tavrımızla, kametimizle sevdiğimizi söylediğimiz sözü ispat edeceğiz. Yoksa cennette nebi de yok. Sıddıklarla oturmak yok. Ebu Bekir'le muhabbet yok radıyallahu anh. Sevgi ispat ister. Söz, iddia, amelde ispatı bekler. Biz Ömer radıyallahu anh'tan daha iyi anlamadık bu dini. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ve böyle çok olmamakla birlikte birkaç sahabe Medine sokaklarında dolaşıyorlar. Abdullah İbni Hişam bunu naklediyor ve yine aynı şekilde Abdullah İbni Ömer de bunun ravilerinden bir tanesi. Abdullah İbni Hişam diyor ki bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah'ın Resulü ve diğer ashab böyle Medine sokaklarında dolaşıyorken buraya dikkat edin Allah için. Böyle gözlerinizi kapatın yahut da kapatmayın ama düşünün. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Ömer yan yana yürüyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer'in elinden tutuyor. Allahu Akbar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer'in elinden tutuyor, kavuruyor. Diyor ki Abdullah İbni Hişam bir müddet diyor böyle el ele yürüdüler Medine sokaklarında. Allahu Akbar. Bu ne bahtiyarlık. Diyor ki Abdullah İbni Hişam Allah'ın Resulü diyor Ömer'in elini tuttuktan sonra diyor Ömer bir heyecanlandı. Ondan sonra Medine sokaklarını böyle yeri göğü inletecek şekilde bağırmaya başladı. Vallahi ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Ben seni hiç inanamayacağın kadar çok seviyorum. Diyor ki Abdullah İbni Hişam el ele de tutmuşlar devam ediyorlar yürümeye. Ama Ömer kabına sığamıyor. Diyor ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Söz mü? Bu bir söz mü? Söz. Ömer de olsa söz. Bu bir iddia mı? İddia. Haydi bakalım dedi Allah'ın Resulü zımnen. El ele tutmuşlar. Medine sokaklarında yürüyorlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama çok sevdiğini haykırıyordu Ömer. Ve dedi ki Allah'ın Resulü öyle mi Ömer? Beni çok mu seviyorsun? Beni anandan ve babandan da mı daha çok seviyorsun ya Ömer? Abdullah İbni Hişam diyor ki el ele yürüyorlar hala. Diyor ki ya Resulallah ben seni anamdan da babamdan da daha çok seviyorum. Bir müddet sonra Allah'ın Resulü dedi ki ya Ömer peki beni eşinden, çoluğundan, çocuğundan da mı daha çok seviyorsun? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sorusu üzerine ya Resulallah seni eşimden, çoluğumdan, çocuğumdan, iyalimden daha fazla seviyorum. Peki ya Ömer sen beni malından, mülkünden de mi daha çok seviyorsun? Söz ispat isterdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sınıyor Ömer'i. Bir bir sordu. Anasını sordu. Babasını sordu. Göz bebeği evlatlarını sordu. Eşini sordu. Malını sordu ve mülkünü sordu. Ve dedi ki ya Resulallah yemin olsun ki seni malımdan ve mülkümden de daha çok seviyorum. Dedi ki Ömer peki beni nefsinden daha çok seviyor musun? Cevap yok. Bana sorsa hemen evet derdim. Siz? Söz bu. İspat ister. İnna Allah ce'alel hakka ala lisani Ömer ve kalbihi. Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine yerleştirdi diyor Resulullah Efendimiz başka bir hadiste. O öyle bir adam. Konuştu mu haktan başkasını konuşmayan bir adam. Bilmediği, yapamayacağı bir şeyle alakalı evet mi deseydi Ömer? Bizim gibi. Evetten çok ne var? Dedi ki hayır ya Resulallah. Nefsimi önce sonra seni seviyorum. Yani canını, malı dedik ama nefsini, iradesini, hevesini, arzusunu bir kenara bırakıp Allah'ın Resulünü önceleyemedi. Hayır dedi. Diyor ki Abdullah İbni Hişam el ele tutuyorlardı ya Allah'ın Resulü dedi ki çek. Allahu Akbar. Çok acı ya. Diyor ki o sevinçle Medine sokaklarına sesini duyuran Ömer'in diyor yüzü düştü. Diyor ki hemen Allah'ın Resulü'nün yanından ayrıldı ve evine gitti. Kapının önüne böyle çömeldi. Başını aldı iki elinin arasına düşündü düşündü. Aynı rivayeti Abdullah İbni Ömer oğlu da anlatıyor. Abdullah İbni Hişam da anlatıyor. Düşündü düşündü düşündü diyor, birden kalktı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere gitti. Ya Resulallah, söyle Ömer, seni nefsimden daha fazla seviyorum. El-en ya Ömer el-en, şimdi oldu bir gel hele bir gel. Abdullah İbni Ömer oğlu diyor ki, sonra baba diyor ben anlamadım. Evet demek çok mu zordu? Eve gittin, kapının önüne oturdun, düşündün, düşündün, düşündün. Sonra gittin Allah'ın Resulüne, evet dedin. Yani çok bir şey değil. Ya çok bir zaman da geçmedi. Bize öğretircesini anlatıyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki evlat öyle değil. Ben diyor kendi nefsimle baş başa kaldığımda Allah'ın Resulü mü anne baba mı diye sordum. Çok kere cevabını verdim, Allah'ın Resulü dedim. Mal mülk mü Allah'ın Resulü mü? Mal mülkü bir kenara attım dedim, Allah'ın Resulü'nü daha çok seviyorum. Ona daha çok itaat ediyorum. Yeri geldiğinde onları elimin tersiyle iter, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederim dedim. Nefsimde eşimi, çoluğumu, çocuğumu Allah'ın Resulü'nün emriyle mukayese ettim. O imtihanı bir süzgeçten geçirdim. Allah'ın Resulü'nü seçtim. Ama ben o güne kadar evlat, hevamla, arzumla, isteğimle, nefsimle Allah'ın Resulü'nü hiç mukayese etmemiştim. Yapamayacağım bir şeye evet mi deseydim? Düşündüm, dedim ki sevgi ispat ister mahiyetinde, evet. Geldim Allah'ın Resulü'ne, dedim ki ya Resulallah, seni nefsimden daha fazla seviyorum. Yani arzu ettiklerim değil, senin arzu ettiklerini yerine getireceğim demenin Türkçesidir. Benim menfaatlerim değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isteklerinin yerine getirilmesi demektir. Benim zararıma da olsa Allah'a ve Resulüne itaat etmek demektir. Nefsimizden daha fazla sevmek demenin açılımı budur. Vallahi bugün Allah'ın Resulünü nefsimizden daha fazla sevmediğimizin muhasebesini herkes kendi yüreğinin derinliklerinde yapsın. Vallahi. Onun için sevgi ispat ister dedik. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam seviyor musunuz diye sorsak, herkesten alacağımız cevap istisnalar kaideyi bozmaz, evetti. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ı sevdiğimizi söylediğimiz bizlerin hayatında Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ne kadar var? Ha? Bizim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi ne kadar ispat ettik? Nefsimizden fazla sevdiğimizi söylüyorsak, nefsimizden önceledik mi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini ve yasaklarını? Canla başla Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ın getirdiklerine itaat ettik mi? İşte Nisa suresi 69. ayet-i kerimenin azığı bu. Talha bin Ubeydullah olma zamanı. O bize bugün tefsir-i Furkan'a misafir olup sevginin ispatının nasıl olduğunu anlatacak. Vallahi söylemden öte çok ama çok farklı bir şey olduğunu anlatacak bize. Allah'ın Resulü'nü sevdiğimizi söylemeye ne var? Buyurun, saniye tutun. Bakın Abdullah kardeşiniz kaç saniyede söyleyecek. Ben Allah'ın Resulü'nü seviyorum. Kaç saniye? Hadi benden 5. Güzel abilerimizin hatırına hadi 1 dakika olsun. Ama bu söz ispat ister. Çünkü bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimiz iddiasının ispat yolu tektir, o da amel. Fedâke ebî ve ummî ya Resulallah. Sorsalar böyle haykırıyoruz. Benim anam da babam da sana feda olsun. Can kurban yoluna ya Resulallah emret. Başım gözüm üstüne. Ashab böyle diyordu değil mi? Biz yer yer tarih kitaplarında okuyoruz. Ashab geliyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama diyordu ki ya Resulallah seni çok seviyorum. Yahut da Allah'ın Resulü onlara Ahmet, Mehmet yahut da neyse işte Talha, Zübeyr seslendiği zaman ayağa kalkılıyorlardı. Diyorlardı ki fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Benim anam da babam da sana feda olsun emret ya Resulallah. Bu bir söz. Bu bir iddia. Allah'ın Resulü'nü canından, malından, anasından, babasından, nefsinden daha fazla sevdiklerine dair bir iddia. Talha bin Ubeydullah Uhud'da. Size Tirmizi ve Ahmed İbni Hanbel kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum dostlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yaralı. Bir tarafında Sa'd ibn Muaz, diğer tarafında Sa'd bin Ubade. Allah Resulü zor, şer böyle ayağa kalkıyor. Yaralı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zor yürüyor. Ama şunun altını çiziyorum. Talha bin Ubeydullah çok fena yaralı. Çizdiniz mi altını? Sağlıklı olmasından bahsetmiyorum. Her şey keyfi yerinde böyle. O iyi değil yani. Talha bin Ubeydullah yaralı. Hem de çok iyi yaralı. Onunla ilgili birazdan bir rivayet daha paylaşacağım inşallah. Talha bin Ubeydullah Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gözlüyor. Bakıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kaya parçasının üzerine tırmanmaya çalışıyor. Yani böyle biraz yüksekçe bir kaya parçası Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun üzerine çıkmaya çalışıyor ama derman yetiremiyor. Yaralı çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Talha bin Ubeydullah çok defa söylemişti. Fedâke ebi ve ummi ya Resulallah. Benim anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Benim sana muhabbetim var ya Resulallah. Bu söz Talha bin Ubeydullah'a ait. Şimdi sözü ispat etme vaktidir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar da uğraşsa o yaralı haliyle o kaya parçasına çıkamadığını gören Talha bin Ubeydullah kendisinin yaralı olmasına rağmen zorla kalkıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına varıyor. O kaya parçasının önüne böyle eğiliyor. Diyor ki ya Resulallah sırtıma bas ve çık. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Talha bin Ubeydullah yaralı olmasına rağmen gelip Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama hizmet etmeye çalışması, itaat etmeye çalışması Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dua yapmasına vesile oluyor. Diyor ki ashabım bilin ha bilin Talha'ma cennet vacip oldu. Bu ne demek ya? Talha'ya cennetin vacip olduğunu söylüyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Ne yaptı? Hatta rivayetlerde ya Resulallah ben ne yaptım ki sen bana cenneti bana vacip olduğuyla müjdeledin? Yani rivayette şaşkınlığını gizleyemeden bu soruyu sorduğuna dair var. Neden sizce? Nefsi yaralıyken, kendi yaralıyken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öncelediği için. Ona itaatte kararlı ve azimli olduğu için subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz onun hayatında yaşamadık. Onunla ömür tüketmedik, görmedik. Dolayısıyla da onun hayatını korumak ve muhafaza etmek gayesiyle göğsümüzü siper edemedik Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Bugün olsa, bugün yaşasak, ben inanıyorum ki hepimiz derdik ki ya Resulallah, canım, bedenim, gönlüm, her şeyim sana feda olsun. Ama vallahi bugün bize miras bıraktığı sünneti var. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken sahabeler diyordu ki ya Resulallah, senin ayağına bir diken dahi batmasındansa ben ölmeyi tercih ederim. Vallahi la arda, vallahi la arda en yusabe Muhammedin bi şevketin ve ne salim bi ehli. Vallahi ben ve ehlim selametteyken Resulullah'ın ayağına bir dikenin dahi batmasından razı gelmem. Bu bir söz mü? Söz. Bu bir iddia mı? Bu bir iddia. Haydi bakalım. Uhud'da müşrikler Allah'ın Resulü'nü hedef aldılar ve Allah'ın Resulü'nü öldürmek gayesiyle ok fırlattılar. Hani bir dikenin isabet etmesinden razı değildi ya ashab. Geldi Talha bin Ubeydullah bu sözü ispat edercesine kaldırdı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama isabet etmek üzere olan oka elini ve eli parçalandı. Sözün ispatı mahiyetinde kolunu kaybetti Talha. Yere, göğe, tarihe yazdı o çolak eliyle. Dedi ki, Allah'ın Resulüne olan sevgi böyle ispat edilir. Of dedi Talha. Anam dedi Talha. Ah dedi Talha. Döndü Resulullah dedi ki Talha. Of demeyeydin. Ah demeyeydin. Anam demeyeydin de bir ismi Allah diyeydin. Allah sana cennette inşa ettiği köşkü dünya gözüyle görecektin. Söz ispat ister. Kolunu yitirmek ne demek ya? He? Kolunu Uhud'a bırakıp gelmek ne demek? Talha bin Ubeydullah bize diyor ki dostlar, Allah'ın Resulü'nü seviyorsanız amelle ispat edin. Bunu anlatıyor bize. Onlar daha neler anlatıyor da Allah anlamak ve idrak etmek kabiliyeti bize ikram etsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaati konuşuyoruz. Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaati konuşuyoruz. Tabi derdimiz ne dostlar? Derdimiz Nisa suresi 69. ayeti kerimede geçtiği üzere cennette nebilerle birlikte olmak. Derdimiz bu. Derdimiz sıddıklarla birlikte olmak. Derdimiz Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu o kullardan o zümreye ilhak olabilmek. Ama bunun yolunun Allah'a ve Resulüne itaatten geçtiğini anlattık. Bu hassasiyeti yitirirsek bize sıddıklarla beraber cennette keyif sürmek yok. Yok yani. Bunun yolu bu. Nisa suresi 69. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Bunun yolu bu. Bu hassasiyeti anlatmak adına konunun daha anlaşılır olmasına katkı sağlayacağını ümit ederek Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah'ın Resulüne, Allah'a ve Resulüne itaat keyfiyetiyle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ifk hadisesi cereyan ettiğinde Ayşe annemize radıyallahu anh'a iftira atıldığında işte Yahudiler, münafıklar, Allah düşmanları böyle bir yaygara kopardılar. Ve kimileri bu yaygaraya inandı, kimileri buna hiç aldırış etmedi. Nur suresi bu anlamda çok kapsamlı bir muhteviyata sahip. Bakmanızı, okumanızı bu anlamda şiddetle öneririm. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesinin oğlu var, Mistah. Duydunuz mu hiç Mistah'ı? Mistah. Bu teyzesinin oğlu Ebu Bekir radıyallahu anh. Aynı zamanda yetim. Hazreti Ebu Bekir büyütmüş onu. Yemesinden, içmesinden, barınmasından. Yani Ebu Bekir üstlenmiş onun maişetini. Dikkat edin lütfen. Ama bu ifk hadisesi, iftira hadisesi vuku bulduğunda Mistah radıyallahu anh o da bu zümreye dahil oluyor. Yani o da ifk hadisesinde o kıylu kaliler var ya söylentiler yani zina ettiğine dair Ayşe radıyallahu anh'ın o da evet diyor yani öyle düşünenlerden. Bu da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kulağına geliyor. Mistah'ı çağırıyor diyor ki sana bundan sonra aş yok, yemek yok, içecek yok, barınak yok. Bugünden sonra sen benden, ben de senden değilim. Bitti. Sen benden değilsin, ben de senden değilim. Bitti. Sana olan maişetimi kesiyorum. Tamam. Olabilir. Evet, Ebu Bekir böyle bir karar almış yani. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Nur suresi 22. ayet-i kerime iniyor. Mealen okuyorum dostlar. Şu halde içinizden servetçe bolluk ve rahatlık içinde olanlar, yakınlara, muhtaçlara ve Allah davası için hicret edenlere yardım etmekten geri durmasınlar. Onları affedip bağışlasınlar. Hem Allah'ın sizi bağışlaması hoşunuza gitmez mi? Şüphesiz ki Allah gafurdur, halimdir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e geliyor. Tabi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'in mistahın maişetini kestiği onun Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber olarak geliyor. Haberi var. Bu ayet-i kerime inince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir radıyallahu anha sadece ayet-i kerimeyi okuyor ve ayet-i kerime de şöyle bitiyor dostlar. Dikkat edin Allah için. Diyor ki, أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Ey Ebu Bekir, sen müstahı maişeti kesmişsin. Müstahın bakımını üstlenmekten artık vazgeçmişsin. Onu bırakmışsın. Doğru mu? Doğru. أَلَا تُحِبُّونَ أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ İstemez misin ey Ebu Bekir? Arzu etmez misin ey Ebu Bekir? Allah seni bağışlasın. Allahu Ekber. Ebu Bekir'e bu soru soruyor. Ayet ha, Nur suresi 22 numaralı ayetten bahsediyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'e diyor ki sen misdahın maişetini üstlenmeyi terk etmişsin evet. Ama sen onu affedip de Allah'ın seni bağışladığı o kullardan olmayı istemez misin deyince Ebu Bekir radıyallahu anh ayağa kalkıyor ve diyor ki vallahi isterim ya Resulallah. Misdahın artık bakımı Ebu Bekir'e aittir. Ya bu nasıl bir refleks? Bu nasıl bir itaat anlayışı? Ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. İstemez misin Allah sizi bağışlasın? Allah'ın Resulü de Ebu Bekir'e diyor ki sen onları affettiğinde istemez misin Allah da seni affetsin? Vallahi isterim ya Resulallah. Misdahı çağırın bana. Çağırdılar Misdahı, dedi ki artık senin bakımın Ebu Bekir'e aittir. Sonra da döndü dedi ki vallahi böyle yaptım çünkü Rabbimin emri başım gözüm üstünedir. Biz bugün faiz ayeti bizi hiç alakadar etmiyor mu? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi size gelir birisi Allah'ın ayetlerini okursa, oturuyorsanız kıyam edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah sizden ya bir şey isteyecek ya da bir şey nehyedecek. Bu hassasiyeti ortaya koyabiliyor muyuz? Ebu Bekir gibi kıyam edip, evet senin emrin başım gözüm üstünedir ya Rabbi diyebiliyor muyuz? İçki ayeti bizim muhatabımız değil mi? Zina ayeti bizi hiç alakadar etmiyor mu? Allah'ın emirleri ve yasakları bizi hiç ilgilendirmiyor mu? Vallahi işte böyle bir itaat anlayışına sahip olursak Allah bize cennet ikram edecek. Allahu Azza ve Celle bize öncelikle böyle bir itaat anlayışı, akabinde de inşallahü rahman cennet ikram etsin. Bu konuyla alakalı olarak dostlar, yavaş yavaş nihayetlendirmeden önce temas etmek istediğim bir başka husus daha var. Nedir o? Tabii neden bahsettik? İtaat hassasiyetinden bahsettik. Sahabelerin Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri ve yasaklarına harfiyen dikkat etme konusundaki hassasiyetlerini anlattık. Onlar böyleydi. Bir hassasiyete sahiptiler ve öyle de amel ettiler. Allah da dünyadayken onları cennetle mükafatlandırdı, müjdeledi. Şimdi dostlar, vallahi onlar itaat etme hassasiyetinin ötesinde, bırakın itaatsizliği bugün bizim toplum olarak yaptığımız gibi. Ya faizi konuşuyoruz. Aklıma geldikçe subhanallah. Ya diyorum ki yeme. Allah bunu haram kılmıştır. Sen diyor yeme ben yerim. Allahu Ekber. Vallahi böyle diyor ya. Sen yeme ben yerim. Yani sahabelerin o Allah'ın ve Resulü'nün emirleri konusundaki itaat hassasiyetini tartıyorum. Bizi tartıyorum. Sahabeler itaatsizlik, bir böyle bir tutum içerisinde olmayı bırakın dostlar. Onları üzmek konusunda böyle bir tedirginlik yaşıyorlardı. Acaba ben onları üzdüm mü? Acaba yaptığım bir işle onları kederlendirdim mi? Bırakın kasti olarak bir itaatsizliği, istem dışı bir onları üzecek davranışta bulundum mu? Bunun endişesini yaşıyorlardı. Aramızda dağlar kadar fark var bu anlamda. Şüphesiz sahabe vari bu hassasiyeti ortaya koyan müminler var, onlara selam olsun. Ama onlar bırakın itaatsizliği, göz göre göre, bile bile, istemsizce onları üzmekle böyle her zaman dertlenmişler. Acaba üzdüm mü? Yok ya, böyle yapınca bu hassasiyete sahiptiler. Onun için bunu ortaya koymak istedim ve daha iyi anlaşılır olsun diye de birkaç örnek paylaşacağım. Onların sahip olduğu bu hassasiyeti üzme konusuyla alakalı. Onları kızdırma konusuyla alakalı. Yani itaatsizliği bırakın. Vallahi bugün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam görse, baksa, dese, sorsa, faizli dünyamızda biz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yüzüne nasıl bakacağız? Rabbimize nasıl hesap vereceğiz? Ama ashab, yani istemsizce üzdük mü bununla dertleniyorlardı. Böyle olunca Allah cennet ikram ediyor. Bir gün Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki, bir gün biz seferden dönüyoruz. Beyda, bir rivayete göre de Zatul Ceyş diye bir vadi de diyor. Konakladık ama uzun konaklamayı planlamamıştık diyor Ayşe radıyallahu anh. Hemen hacet gidereceğiz, sonra da oradan hareket edeceğiz. Çünkü rivayette diyor ki Ayşe radıyallahu anh, orada konaklamayı düşünmüyorduk çünkü orada su yoktu. Gecesi var, abdesti var, suyu var, temizliği var. Yani orada kalınmaya müsait bir yer değil, kalmayacaktık diyor Ayşe radıyallahu anh. Subhanallah. Diyor ki tam kalkacağız yani göç hareket edecek. Baktım diyor gerdanlığım yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Ya Resulallah gerdanlığımı kaybetmişim dedim. Tam göç alacaktık. Allah Resulü göçü durdurdu. Bizatihi kendisi diyor benim gerdanlığımı aramaya başladı. Biz olsak nasıl bir tepki koyarız o ayrı bir soru işareti. Herkes kendi gönlünde onu sorsun. Akşamına varınca konuşsun, sohbet etsin. O ayrı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendisi gerdanlığı aramaya başlıyor. Ama gerdanlığı bulamıyorlar. Belli bir müddet sonra sahabelerde böyle tabirimi bu anlamda mazur görün sokurdanmalar başlıyor. Bulamadık da. Burada kaldık gittik su da yok. Burası konaklanacak yer miydi? İşte bir bulaydık. Böyle. Bunların başında da Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh. Babası. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha geldi bana diyor bir ton laf söyledi. Senin yüzünden burada kaldık da, senin yüzünden burada konaklamak zorunda kaldık da. Bu arada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada konaklama emrini vermiş ha. Zişan Efendimiz belli ki yorulmuş. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha benim dizime başını koydu, uyudu kaldı. Diyor o uyurken Ebu Bekir geldi babam. Bir araba laf saydı diyor. Senin yüzünden kaldık. O kadar millet susuz. İşte burada su yok, abdesti var, suyu var, temizliği var. Bu gece burada sabahladık. Halimiz nice olacak. Sen nasıl bir anlayışa sahipsin? Bir gerdanlığa sahip çıkamadın gibi. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha. Söz diyor yetmedi. Ben diyor oturuyorum Allah'ın Resulü de diyor benim bacaklarımda diyor uyuyor. Böğrüme dürtmeye başladı diyor Ebu Bekir. Babasından için. Ama diyor vallahi o benim diyor üst tarafımı dürtüyor. Ama ben diyor Resulullah uyanmasın diyor bacağımı sallamamaya çalışıyordum. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ilk önceki hassasiyeti Allah'ın Resulü'nü susuz yerde konaklamak zorunda bıraktın. Senin yüzünden kaldı Allah'ın Resulü. Senin yüzünden, senin gerdanlığın yüzünden zahmete katlandı. Bakınız Ebu Bekir'in baktığı yerden bakın Allah için. Resulullah'a sıkıntı vermiş olmaktan ötürü kendi kızına kızıyor. Senin yüzünden diyor Allah'ın Resulü aradı. Yoruldu, uyudu. Ayşe radıyallahu anh da aynısı. Sırf Allah'ın Resulü uyanmasın, keyfi bozulmasın diye diyor bacağımı diyor sallanmasın diye diyor tuttum. Ama diyor babam habire böğrüme vuruyordu. Vallahi diyor Allah ayet indirdi. Allahu Azza ve Celle teyemmüm ayetini indirdi. Sahabeler geldi sonra Ebu Bekir'e dedi ki ya sen ne kadar hayırlı bir ailesin. Bu kaçıncı hayra vesile oluşunuz? Allahu Azza ve Celle teyemmüm ayetini indirmiş. Bir rivayette yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisenin üzerine Ayşe radıyallahu anhaya geliyor ki olaya mukabil hani teyemmüm ayeti inmiş ya. Diyor ki gerdanlığın ne kadar da bereketliymiş ya Ayşe. Allahu Akbar. Gerdanlığın ne kadar da bereketliymiş. Bunu niye anlattım? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gösterdiği tepkiyi Allah için anlayın. Sırf Allah'ın Resulüne zahmet verdi diye kızına kızıyor. O da zahmet ve sıkıntı vermeyeyim diye bacağını sallamak istemiyor. Ya bırakın biz bugün üzmeyi. Savaş açtık, savaş. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Faiz yiyen Allah'a ve Resulüne savaş açmaya hazırlansın diyor Resulullah Efendimiz. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Üzmenin endişesi onlarda hakim, bizde itaatsizlik. Ebu Ruhum'u duydunuz mu siz hiç? Ebu Ruhum radıyallahu anh. Üzmek deyince bu mesele anlatılmadan bu mevzu kapanmaz. Öyle düşündüm kendimce. Diyor ki Ebu Ruhum radıyallahu anh. Huneyn sonrası diyor Taif'e sefere gittik, oradan dönüyoruz. Ben bunu anlatırken istirham ediyorum Kerim kardeşlerim. Ekranları başındaki dostlar. Bu sahabenin anlattığım bu hadisesini bir köşeye, itaatsizlik anlayışına sahip olan bizleri bir köşeye koyun Allah için. Bunun en ta başına nefsimi koyuyorum. Allahu Akbar. Ebu Ruhum diyor ki Taif dönüşü dönüyoruz seferden. Diyor ki bir ara diyor benim bineğimle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın devesiydi. Böyle bineği yan yana diyor çok yaklaştı. Ben diyor bir ara kontrolü diyor kaybettim. Ayağım diyor ki ayağının ucunun da sivri sert bir cisim olduğunu söylüyor. Yani artık takunya mı olur bilmiyorum. Yani rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bacağını kanatacak düzeyde olduğunu söylüyor, paylaşılıyor. Dolayısıyla diyor ki ben bineğimi kontrol edemedim. Benim diyor ayağım Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına diyor hızlıca çarptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağı kanadı. Onun diyor ayağına ben çarptığımda Allah Resulü de diyor can havliyle canı acıyınca öyle ya. Ya Ebu Ruh git bir ötede canımı acıttın diye bir kırbacıyla şöyle Ebu Ruh'uma vuruyor. Tepki yani refleks. Şöyle, acıttın canımı bir git şu yana der gibi yani ya. Vuruyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Ruhum radıyallahu anh diyor ki konakladık bir yerde ama diyor benim içim bir tuhaf. Diyorum ki kendi kendime şimdi ayet inecek. Allahu Akbar. Dostlar hassasiyete bakın. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin canını acıttın Ebu Ruhum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canını acıttığından ötürü Allah ayet indirip Ebu Ruhum'un meselesini hükme bağlayacak. Vallahi diyor Allah'ın Resulü'nün canını acıttığım için diyor o gece diyor öyle geçti. Diyor şimdi Allah'ın Resulü beni çağıracak. Diyecek ki Ebu Ruhum benim canımı acıtmış olmandan ötürü Allah seninle alakalı şu hükmü verdi. Diyor ki bekliyorum, ayet bekliyorum. Sabah oldu, Allah'ın Resulü'nün yanına gitme cesaretini kendimde bulamadım diyor. Allahu Akbar. Biz bir elimizde faiz yerken bir elimizde salavat getiriyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı istemsizce canını acıtmış olmaktan ötürü Allah'ın Resulü'nün yüzüne bakmaktan haya ediyor Ebu Ruhum. Diyor gitmedim yanına sabah. Diyor ki en azından uzak kalayım diye diyor develeri otlatmaya gittim uzak yerlere. Vallahi baktım ki koşarak yanıma bir adam geldi. Ebu Ruhum seni Allah'ın Resulü huzuruna çağırıyor. Dedim ki vallahi ayet indi. Allahu Azza ve Celle Ebu Ruhum'u Resulullah'ı üzmüş olmaktan ötürü hakkında hükme bağladı, karar verdi. Allah Azza ve Celle Ebu Ruh'umu hükme bağladı. Ayet indi. Ben niye üzdüm Allah'ın Resulünü? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki niye kederlisin Ebu Ruh'um? Ama onun iç dünyasında ayet indi. Allah'ın Resulü'nün canını acıtmış olan Ebu Ruhum'la alakalı Allah gadaplandı, hükme bağladı. Ebu Ruhum'un iç dünyasında bu var. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Ebu Ruhum, dün benim canımı acıtmıştın, hatırladın mı? Unutmak ne mümkün? Acıttım ya Resulallah. Sen benim canımı acıtınca ben de senin canını acıttım belki. Hani kırbaçla vurdum ya. Yo ya Resulallah. Yo ben sana vurdum mu? Vurdum. Vallahi beni affetmen duasıyla şu koyunlar sana hediyemdir, al. Dedi yine ya Resulallah. Senin dün canını acıttım ya bu ruhum kırbaçla. Bu koyunlar hediyedir, al kabul et lütfen. Ebu Ruhum dedi ki istemem ya Resulallah. Yok onlar kalsın. Vallahi ya Resulallah, senin rızanı kazanmış olmak dünyada ve içindekilerden benim için daha hayırlıdır. İstemiyorum. O ne bekliyordu? Ne oldu? Vallahi ayet geldi ya, Allah Ebu Ruhum'un meselesini hükme bağladı diye gitti. Allah'ın Resulü ona koyun hediye etti. Ama onun derdi ve razı olduğu tek şey Allah'ın Resulü'nün hoşnutluğu. Bunların, yani ashabı kastediyorum, Allahu Azza ve Celle onların hepsine razı olsun. Onların bu anlayışı nerede? Bugün bizim itaat anlayışımız nerede? Allah Azza ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı nasip buyursun. Rabbim bizleri rızasından ayırmasın inşallah. Rahman. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.